Szczegóły w regulaminach promocji, kont, kart i kanałów elektronicznych, taryfie opłat i prowizji oraz słowniku usług reprezentatywnych dostępnych w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 października, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Oficjalne wyniki wyborów do parlamentu ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza. Jeśli rząd utworzą obecne partie opozycyjne, Prawo i Sprawiedliwość nie będzie opozycją totalną, zapowiada Antoni Macierewicz. Izraelski atak powietrzny na szpital w Gazie, nie żyje co najmniej 500 osób. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki niedzielnego głosowania. Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu uzyskało 35,38% poparcia, Koalicja Obywatelska 30,7%, Trzecia Droga 14,4%, Nowa Lewica 8,61%, a Konfederacja 7,16%. Wyniki odczytał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Na listy numer 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 7 640 854 głosy, to jest 35,38%. Na listy numer 6 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska oddano 6 629 402 głosy, to jest 30,7%. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26 i Konfederacja 18. Frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła 74,38%. Liczba nieważnych głosów ponad 300 tysięcy. Wiceprzewodniczący PiS Antoni Macierewicz powiedział, że wysoka frekwencja wyborcza pokazała, że Polacy sami chcą kształtować własne państwo i własną politykę. Podkreślił, że w razie utworzenia rządu przez obecne partie opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość nie będzie opozycją totalną. Doprowadzimy do tego, że będzie kontynuowana polityka ostatnich 8 lat. Tak, co do tego nie mam wątpliwości. W jaki sposób, w jakim układzie, czy w układzie rządowym, czy w układzie opozycyjnym, to zobaczymy. Platforma Obywatelska nie będzie w stanie przeprowadzić swojego kierunku działania, bo prezydent zawsze może zakwestionować przecież błędne ustawy, a oni nie mają takiej liczby głosów, żeby odrzucić prezydenta decyzję. Jeżeli będziemy opozycją, to będziemy opozycją polską, niepodległościową. Kolej pytany o rozmowy koalicyjne, Michał Gramatyka z Polski 2050 powiedział, że na to jest jeszcze dużo czasu. Mamy dużo czasu, dlatego że pan prezydent już zapowiedział, że misję tworzenia rządu powierzy przedstawicielowi najsilniejszej partii. Myślę, że nowego rządu należy spodziewać się na przełomie grudnia i stycznia, dopiero jeżeli pan prezydent wykorzysta wszystkie konstytucyjne terminy. Dziś minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera potwierdził, że zgodnie z tradycją prezydent powierza misję utworzenia rządu wygranemu ugrupowaniu. Co najmniej 500 osób nie żyje po izraelskim ataku powietrznym na szpital w Gazie, podała strona palestyńska. Oprócz podanych 500, kolejne setki ofiar znajdują się pod gruzami. Izrael zaatakował szpital Ahli Arab w środkowej części strefy Gazy, w której pogarsza się sytuacja humanitarna. Strona palestyńska oraz ONZ informują, że w odciętej od świata enklawie wkrótce może skończyć się paliwo. Miejscowi ratownicy przeszukują zbombardowane przez Izrael budynki w poszukiwaniu ofiar. Ukraińcy użyli amerykańskich rakiet ATACMS, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Jest to dalekosiężna broń, której przekazanie ukraińskiej armii obiecały władze Stanów Zjednoczonych, ale do tej pory nie było oficjalnych informacji o tym, że dotarły już one nad Dniepr. O szczegółach Paweł Buszko. O użyciu ATACMS-ów ukraiński prezydent mówił w swoim wieczornym orędziu. Dziś chciałbym wyrazić szczególną wdzięczność Stanom Zjednoczonym. Nasze umowy z prezydentem Bidenem są realizowane. Realizowane bardzo celnie. ATACMS-y już się zaprezentowały. Ukraińcy użyli rakiet ATACMS najprawdopodobniej w ataku na rosyjskie lotniska wojskowe w okupowanym Ługańsku i Berdziańsku. Zniszczono tam od 2 do 6 rosyjskich helikopterów szturmowych wykorzystywanych na linii frontu. Według nieoficjalnych informacji ATACMS-y, które otrzymała Ukraina, zdolne są razić cele na odległość 160 kilometrów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia dla wschodniego wybrzeża. Hydrolog Emilia Szewczak powiedziała, że w tej części strefy brzegowej porywy wiatru będą zbliżać się do 70 km na godzinę, a więc możliwe są wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku. Na dzisiaj jest to 547 cm i prognozowaną sytuacją meteorologiczną, a więc silny wiatr oraz sztorm na Bałtyku. Przewidywane są wahania poziomu wody na Wybrzeżu Wschodnim, m.in. w rejonie Zatoki Gdańskiej, w strefie wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia będą obowiązywać do czwartku do 10. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno i deszczowo na północy Polski, na północnym wschodzie możliwe burze. Przed południem mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w centrum, na południu, zachodzie i nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie? Bo nie mam żadnych objawów. Bo nie mam czasu. Bo boję się diagnozy. Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodniej za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Chyba transformacja. No tak, to będą naprawdę czyste energie. Takie ze słońca, wiatru. Słyszałam, że energia atomowa to nasza przyszłość. To się wydarzy już wkrótce. W końcu niezależność, pełna moc. Wow! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. No to ładnie, akurat jest 7 minut po godzinie 20. Witam Państwa. Marek Wiernik przy mikrofonie. Audycję realizuje Krzysztof Sagan. Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga i tak do 22 będziemy z Państwem. Dwie godziny z muzyką, no i z komentarzami niezbędnymi. W pierwszej części do godziny 21 różne klimaty, nastroje i wspomnienia i trochę nowości po 21, jak zwykle we wtorek w tonacji Trójki cały ten rok, a zatem punkowo, bojowo i rock'n'rollowo. Na dobry początek, no właśnie, będzie Chrissy Hynde. Chrissy Hynde, kto z Państwa oglądał ten serial o zespole Sex Pistols, a różne zdania na temat tego filmu, no ale tam kilka bardzo ciekawych obrazów, informacji można z tego serialu odebrać. No i tam jest mocny ten akcent miłosny z udziałem Chrissy Hynde. Żeby nie wchodzić długo, w każdym razie w ten temat, Chrissy myślała o zrobieniu kariery i my wszyscy wówczas obserwujący tę scenę punkową w Anglii myśleliśmy, że ona pójdzie w taki mocny punk pierwszej, drugiej połowy lat 70. Tymczasem na pierwszej debiutanckiej płycie grupy The Pretenders Chrissy Hynde zaśpiewała taką popową balladkę, chociaż tekst dość mocny. Kid, taki tytuł nosi ta pieśń Chrissy Hynde i grupa Pretenders. Thank you. stacji Trójki, grupa The Pretenders, Chrissy Hind, 79 rok, pierwszy album zespołu nieco zaskakujący. Chrissy Hind z Ameryki przyleciała do Londynu, związała się ze środowiskiem Malcolma McLarena, no i chłopcy z Sex Pistols jej towarzyszyli i to była taka zgrana paczka. No i w pewnym momencie trochę stylistycznie, muzycznie odskoczyła Chrissy od chłopaków. Cały czas aktywna, koncertująca, nagrywająca z zespołem The Pretenders. No to teraz z jednej strony wspomnienie, bo duet, który Państwu przypomnę, działa od roku 1966. No zdecydowanie jeden z tych najbardziej długowiecznych tandemów zespołów, bo bracia to są bracia Ron i Russell, Melowie, zawsze z towarzyszeniem dobrych muzyków, a nawet orkiestr Sparks. Tak jest, przetrwał w tym roku kolejny, już nie wiem który, album duetu The Girl Is Crying in Her Latte. Tak nazywa się to nowe wydawnictwo. No są konsekwentni, syntezatory, ładna muzyka rozrywkowa, ciekawe aranżacje. To co, zajrzymy sobie teraz do tego nowego albumu duetu Sparks i to będzie utwór Love Story. Fenomenu, zjawiska należy rozpatrywać ten duet Sparks. Grubo ponad pół wieku zmieniają się mody, czasy, wszystko się zmienia. Oni przetrwali i cały czas w zasadzie z tym statusem kultowego zespołu Sparks. To poza nami. A teraz coś nowego od nas, z naszego rynku muzycznego. Z Krakowa formacja, no już która kilka lat już funkcjonuje, ale dopiero w tym roku, kilka miesięcy temu zadebiutowała płytą. Ta płyta przede mną, Ja Człowiek, tak nazywa się wydawnictwo debiutanckie zespołu o nazwie The Pox, Pox, KS na końcu. To co, zajrzyjmy sobie do tego albumu Poxów i będzie teraz Acid. Use his way. No, ciekawe granie z Krakowa. The Pox, tak nazywa się ta formacja z płyty Ja Człowiek. Zagraliśmy w tonacji trójki, powiedziałem na wstępie, różne klimaty, różne nastroje. I teraz zupełnie inny świat dźwięków. Przenosimy się do Calexico. To jest takie miasto na granicy kalifornijskiej. A bardzo ciekawa historia i bardzo piękne miejsce, ale tak samo nazywa się zespół Calexico, z tym, że zespół wywodzi się z Arizony, połowa lat 90. Ciekawa historia, bo związany był ten zespół z wytwórnią Sub Pop, to z kolei Seattle. No, a już od wielu lat specjalizuje się w propagowaniu tradycji latynoskich w połączeniu z country, folkiem czy nawet muzyką rockową, a więc mariachi, tejano i przeróżne inne. Cała masa jest tych kierunków, podgatunków latynoskich. Cumbia del Polvo, tak nazywa się utwór z tej ciągle najnowszej płyty Calexico El Mirador. Będzie latynosko przez kilka minut w trójce. Calexico. Calexico. z tej najnowszej swojej płyty prosto z Kalifornii, a zespół akurat z innego miejsca, z Arizony. I teraz pozostajemy w Ameryce. Alabama Shakes, kojarzą państwo taki zespół. No i tę dziewczynę niesamowitą, Brittany Howard. Jak ona śpiewa, jak ona gra na gitarze w takim rankingu magazynu Rolling Stone. Na gitarzystów, gitarzystki wszechczasów znalazła się wśród 250. No, to jest wydarzenie i to tegoroczne zestawienie, bo to wszechczasów i panie i panowie. No i mamy od kilku dni drugi solowy album Brittany Howard, która już rozstała się z Alabama Shakes, no i jako solistka proponuje teraz taką muzykę. What Now? Brittany Howard. I don't wanna confuse you for fulfillment. I don't want to wonder what I love is. I might be the one to cause you trouble. I've been asking questions you don't wanna know. I wonder if I'm here to show I'm not alone. It's painful, but I might as well. Radia. 20:31 minęła. Cała ta nowa płyta, druga Brittany, nosi tytuł What Now? I przy dziewczynach świetnych pozostaniemy. Tym razem dziewczyna z Japonii. Z tym, że wychowywała się w Anglii, nazywa się Rina Sawayama. No podejrzewam, że większość słuchaczy może nie kojarzyć tego imienia i nazwiska, to teraz tak, no poza tym, że Japonia, Anglia, poza tym, że śpiewa, jest modelką, aktorką, o i tu się zatrzymam, bo część z Państwa oglądała pewnie Johna Wicka IV, no to jest właśnie ta Japonka, która tam się pojawia, zresztą i piosenka tam również się pojawia w tym dobrym kinie, dobre kino akcji, tak trzeba powiedzieć. To, co zaśpiewa nam Rina Sawayama i to będzie właśnie od Metalliki, Enter Sandman. Japonki Rina Sawayama. Proszę Państwa, to teraz w Trójce kolejna nasza grupa, która już kilka lat działa, z Aleksandrowa Łódzkiego. Zespół ma już na koncie pierwszą płytę, milion pomysłów na siebie, no i chyba lada moment możemy spodziewać się kolejnego wydawnictwa. Warto zwrócić uwagę na osobę producenta, bo to jedna z bardziej uznanych postaci w tym świecie producenckim, Paweł Cieślak. No i z tego nowego albumu mamy już utwór zatytułowany Daj Spać. Cast, tak nazywa się ta grupa. Hormony szczęścia. i w porządku, w tonacji trójki, cast przez K pisane. Proszę Państwa, to teraz no zupełnie inny świat dźwięków. Kiedyś, dawno temu, jeszcze w XIX wieku rozwinął się taki w Anglii gatunek music hall. Pierwsza forma to była masowej rozrywki, klasa robotnicza się bawiła przy tej muzyce w pubach, na ulicach, no w każdym razie szaleństwo. Taki pop music XIX i początku XX wieku. I jednym z mistrzów tego music hallu angielskiego był niejaki Max Champion. Joe Jackson, jeden z bohaterów z kolei nowej fali angielskiej, lata 70., Elvis Costello, Nick Lowe właśnie i Joe Jackson postanowił przywrócić muzykę Maxa Championa. W przyszłym miesiącu premiera płyty What a Racket, właśnie z piosenkami wspomnianego Maxa. Jedna z tych piosenek to właśnie Health and Safety. Proszę posłuchać, co zrobił z tego Joe Jackson. We're not marching off to war. Just what we're told. Ask us what we're frightened of. We'll answer what you got. Corporal Cook has got to cough. Sergeant Smith feels sad. I do me best to get through every test. But something's wrong. I'm feeling strong. Perhaps I'm going mad. Try to get a grip. Relax the upper lip. Keep it gloomy and be only wealth. Chide me, chafe me, save me from myself. I'm the scum, I'm the fool. What's me mum? Give me someone to send me back to school. Health and safety, what's it all about? Put that point down, stub the gasper out. Knock me down, lock me down, strewth and flipping heck. It's always the working man gets it in the neck. Patrol. We keep ourselves in check. No time to free. A cat stuck up a tree. You might get fleas or allergies or fall and break your neck. Don't jump off that riverbank to save a drowning man. Think what you get apart from soaking wet. Might as well jump from the fire into the frying pan. Stay just slightly stressed, you know it's for the best. They're always going to have a plan. Health and safety is your only wealth. Chide me, chafe me, save me from myself. I'm the scum, I'm the fool. What's me mum? Give me someone to save me. It's always the working man gets it in the neck. So count yourself as blessed, 'cause they know what is best. They're always going to have a plan. Well, aren't they? Health and safety is your only wealth. Chide me, chafe me, save me from myself. Knock me down, lock me down, stroop and flipping heck. It's always the working man gets it in the neck. Tak, Anglicy już od prawie 200 lat tak uwielbiają taką muzykę, bawią się do dziś. Joe Jackson postanowił wskrzesić piosenki Maxa Championa sprzed wielu dziesięcioleci. No i pozostajemy przy muzyce brytyjskiej. Peter Gabriel, 1 grudnia premiera IO, tego 10 albumu, już czekamy tyle lat. No to w okolicach pełni księżyca pojawiają się kolejne single. Bardzo proszę, Peter Gabriel teraz, This Is Home. But they're hidden from view. There's no way of knowing. And here I am holding you. There's nowhere else I'm going. I know this is home. Home is where I have. Super, Peter Gabriel. No i pierwsza godzina tonacji nam się kończy pomału po 21. Ciąg dalszy oczywiście, ale teraz jeszcze Santa Barbara. Zwracam uwagę Państwo, kolejne pokolenie pospieszalskich. Mistrz Marek Pospieszalski ma brata Łukasza, zatem Łukasz i jeszcze kuzynowie Łukasza, Szczepan i Nikodem. Sami pospieszalscy Santa Barbara i będzie disco. Zapraszamy do reklamy.